ڈر لگتا ہے خاتمے سے مجھ کو بچانا سرکار برے خاتمے سے مجھ کو بچانا جب جب روح میرے تن سے نکلنے کی گھڑی ہو شیطان لڑی سے میرا ایمان بچانا شیطان لڑی سے میرا ایمان بچانا جب شہنشاہ زمانہ جب تم کو لبوں پر شہنشاہ مدینہ تم جلوہ دکھانا مجھے کلیمہ پڑھانا تم جلوہ دکھانا مجھے کلمہ بھی پڑھانا جب تم ہو لبوں پر اے شہنشاہ جب دل کو لبوں پر اے شہنشاہ مدینہ تم جلوہ دکھانا مجھے کلمہ بھی پڑھانا جلوہ دکھانا مجھے کلمہ بھی پڑھانا یہ عرض گناہگار کی ہے شاہ زمانہ جب آخری وقت آئے مجھے بھول نہ جانا جب آخری وقت آئے مجھے بھول نہ جانا دم ٹوٹ رہا ہو آج سے بات کے دم ٹوٹ رہا کھانا اس وقت مجھے چہرہ نور دکھانا اس وقت مجھے سرکار مجھے نظر میں مت چھوڑنا تلوار سرکار مجھے نظر میں مت چھوڑنا مجھے سورہ یاسین سنانا تم آ کے مجھے سورہ یاسین سنانا جب رحمت کی ردا اس پہ خدا را تم اڑانا رحمت کی ردا اس پہ خدا را تم اڑانا جب قبر میں احباب جلے مجھ کو لٹا کر جب قبر میں احباب جلے مجھ پیارے نبی گور کی بحشت سے بچانا پیارے نبی گور کی بحشت سے بچانا جسے کر کے جواب بات سکھانا سرکار تم آ کر کے جب بات سکھانا تربت میں میری نور کا فانوس جب جب قبر کی تنہائی میں گھبرا میرا دل تیرے کو دلاسا والا سرورانا دینے کو دلاسا شہ والا سرورانا جب جب چھلکتا مجھے ایک جام پلانا کوثر کا چھلکتا مجھے ایک جام پلانا رحمت میں چھپانا للہ مجھے تا رحمت میں چھپانا مہا حساب میں دے ہی نہ سکوں گا مہا رحمت نہ ہوئی ہوگا جہنم نم نم میں ٹھیکانہ جہنم میں اگر پھینکا گیا مجھ کو ہلاکت ہوگی ہائے کیا کروں گا یا رسول اللہ مہا بچا کر مجھے جنت میں بسا آمین تو دوزخ سے بچا کر مجھے جنت میں بسا یا جنت میں پڑوسی مجھے تم اپنا بنانا جنت میں پڑوسی مجھے تم اپنا بنانا اللہ کی رحمت بخشش کا بہانہ ہو جائے گا عطار کی بخشش کا بہانہ عرض گناہگار کی ہے شاہ زمانہ جب آخری وقت آئے مجھے بھول نہ جانا جب آخری وقت آئے مجھے بھولنا جانا